tornem a provar, aviam això si se sent bé, perquè semblava que se sentia un pèl baix, provant, un, dos, gat, un, dos, gat.